szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Pamiętaj o stałych ratach 0% i do pół roku nie płać. RRSO 0%. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ambasador Ukrainy tłumaczył się z kontrowersyjnej wypowiedzi na antenie Trójki. Woda w Otwocku i Karczewie nie nadaje się ani do picia, ani do celów sanitarnych, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 20 lat temu odszedł Jan Paweł II, papież przełomów. Ambasador Ukrainy prostuje swoje słowa sprzed kilku dni o tym, że kraje, które wyślą swoje wojska na Ukrainę, dostaną miejsce przy odbudowie kraju. Polska może zostać wykluczona, ponieważ swoich żołnierzy wysyłać nie zamierza. Wasyl Bodnar powiedział jednak w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że jego wypowiedź została źle zinterpretowana. Chodzi o to, że biznes się czuje bezpieczniej, jeżeli jest obecność wojska swojego państwa. Nawet prowizoryczne, czyli jeżeli jest jakiś pododdział z flagą i to już od razu odczuwalność. To jest wiadomo, to było w Afganistanie, to było w Bosnii, to było w innych miejscach, gdzie siły pokojowe czy stabilizacyjne były rozlokowane i wtedy biznes o wiele szybciej i bezpieczniej się czuł. Natomiast to jest niezwiązane rzeczy. Ambasador dodał, że władze w Kijowie rozumieją stanowisko polskiego rządu. Donald Tusk wykluczył możliwość skierowania naszych żołnierzy w ramach sił pokojowych na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w związku z awarią wodociągu woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i celów sanitarnych. Awaria potrwa kilka dni. Relacja Michała Fedusio. Pracownicy otwockiego przedsiębiorstwa wodociągów nieustannie płuczą filtry, które zostały zanieczyszczone nagromadzonym osadem sieci wodociągowej. Butelkowaną wodę można pobrać na terenie ratusza. Organizowane są dodatkowe punkty poboru na poszczególnych osiedlach miasta. Trudna sytuacja może potrwać kilka dni. Zapewniane jest funkcjonowanie instytucji publicznych na terenie miasta, mówił prezydent Otwocka Jarosław Margielski. To od kilkudziesięciu lat jest najbardziej poważna awaria. W związku z tym, że wystąpiło to zdarzenie nagle, zanieczyściło filtry i uniemożliwiło dostawy wody do magistrali, stąd decyzja o zamknięciu. Prezydent miasta podkreśla, że nie doszło do skażenia wody, a jedynie jej zanieczyszczenia. Informacja o zdatności wody będzie znana po oczyszczeniu filtrów, powtórnym napełnieniu ciągów i analizie próbek. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Polsce nie ma pryszczycy, zapewnił minister rolnictwa Czesław Siekierski. Polskie służby szybko podjęły działania prewencyjne, które pozwoliły uniknąć przywozu zwierząt zakażonych pryszczycą, mówił w Sejmie szef resortu rolnictwa. Na mocy rozporządzeń uszczelniających granice, które wprowadziliśmy natychmiast po potwierdzeniu ognisk pryszczycy, pozwoliło to nam na rozpoczęcie rygorystycznych kontroli na przejściach granicznych w województwach podkarpackim, opolskim, śląskim. Prowadziliśmy to znacznie wcześniej niż prowadziły te zasady regionalizacji Unia Europejska. Tymczasem sytuacja na Słowacji się pogarsza. Odkryto tam kolejne, piąte już ognisko pryszczycy. Choroba nie jest groźna dla człowieka. Na północnej obwodnicy Krakowa dziś w nocy na kierowców czekają utrudnienia. Od godziny 21 do 5 rano całkowicie zamknięty będzie tunel w Zielonkach. Musimy sprawdzić wszystkie systemy, musimy wykonać prace serwisowe i konserwacyjne. Kamery dla przykładu myjemy co 2 tygodnie, oczywiście do tej pory nie zamykaliśmy tego tunelu, ale wszystkie sprzęty, całe przeglądy czujników, elektroniki, to wszystko trzeba zrobić przy zamkniętym tunelu. Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przyszłym tygodniu podobne prace zostaną przeprowadzone w drugim tunelu obwodnicy Krakowa w Dziekanowicach. 20 lat temu odszedł Jan Paweł II, papież przełomów, człowiek pokoju i dialogu. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii Kościoła. W Rzymie i Watykanie odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Msza w Bazylice rozpocznie się o 15:00 i będzie transmitowana przez watykańskie media. Odprawi ją watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Wieczorem modlitewne czuwanie na placu Świętego Piotra poprowadzi metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. W tekście rozważań wykorzystane zostaną fragmenty przemówienia Jana Pawła II, wygłoszonego w 2002 roku w Toronto podczas Światowych Dni Młodzieży. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Jakość powietrza w Polsce aktualnie jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w rejonie Gdyni umiarkowana. 56% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a 44% ze źródeł konwencjonalnych. Do godziny 16 obowiązują zielone godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale na wybrzeżu i w górach więcej chmur i tam możliwy deszcz, w górach nawet śnieg. Od 9 stopni na Podhalu do 12 nad Zatoką Gdańską, 16 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Jesteśmy o rok starsi, ale ciągle młodzi, także zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy cały czas. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żonda, Muzyczna Poczta UKF o godzinie 12 w południe, od poniedziałku do czwartku. I na początek nawiązanie do wczorajszego dnia. Pan Paweł z Zosią piszą, że w związku z właśnie szczególnym wczorajszym dniem dla żony również i mamy Grażyny z okazji 50. urodzin piosenka Let's Dance Davida Bowiego i to utwór, który pojawia się zawsze, kiedy dla naszych słuchaczy są ważne chwile dla pana, dla pani Zosi i dla pana Pawła i przy okazji składają nam też najlepsze życzenia z okazji wczorajszych urodzin i David Bowie gra. Hide, hide, hide. Because my love. Led Zeppelin z Davey Bowie w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22.7 Trójek UKF małpa polskieradio.pl. No i kto teraz? Teraz zespół, którego dawno nie słyszeliśmy, ale słuchacz opowie o tym wszystkim sam osobiście. Dzień dobry, mam na imię Robert i chciałbym zamówić piosenkę. Kiedyś w Trójce graliście parę lat temu taki wykonawca Chantel, piosenka Disco Partizani. I chciałem to dedykować wszystkim, którzy czują takie przesilenie wiosenne i są trochę zmęczeni do zmiany czasu w weekend. To taki fajny kawałek, żeby się rozruszać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i 100 lat dla Trójki. Można, dziękuję bardzo za życzenia. Swoją drogą można powiedzieć, kto nie czuje tego przesilenia i zmiany czasu jeszcze. Parę dni będziemy mieli je gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast jeśli państwo chcą się rozweselić muzyką, nic prostszego. 227 Trójek lub UKF małpopolskiradio.pl to telefon i adres mailowy muzycznej poczty UKF, która w Trójce dziś do godziny 13. Disco Partizani, to był rok 2007 i Chantel. Swoją drogą piosenka, która ciągle jest pobudzająca do działania, a dzisiaj dzień troszkę senny dla niektórych, jak słuchacze nam właśnie o tym donoszą. 227 Trójek, teraz będzie Swobodny George o tę piosenkę w wersji swoją drogą innej niż zwykle, bo tej wersji starszej, radiowej prosił nasz słuchacz Rafał z Warszawy, więc sięgamy po archiwum, do archiwum Polskiego Radia. Drzewo, na nim rośnie mały kwiat, a jaki czad. Tam po lewo studnia stoi pośród gruszy i orzechu, tam hoduje tłustą świnię, tam nakłonie cię do grzechu. Wilki wyją do księżyca, w studni płynie złota woda. Ty się cofasz, wahasz, a złotej wody ci nie szkoda. Szkoda, szkoda tylko woda. Kto w niej pływać nie uczony, nawet taka bardzo młoda, nawet taki bardzo młody, brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Wodny George i zespół Formacja Nieżywych Schabów. 227 Trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Do 13 czekam na Państwa kolejne propozycje i kolejny utwór zespołu, który właściwie w muzycznej poczcie UKF pojawia się od lat bardzo regularnie, ale ten utwór stosunkowo rzadko. Ja mógłbym do muzycznej poczty taką propozycję, trochę też na kanwie właśnie życzeń urodzinowych i przyjacielskich, chciałbym zaproponować Dire Straits i utwór You and Your Friend. Piękna balada, stara płyta, właśnie winyl mam przed sobą, także fajnie byłoby to znowu usłyszeć w Trójce. Rafał z Rokietnicy. Dire Straits i You and My Friend. To wszystko w Trójce w muzycznej pościółce. W niektórych biurach, które nas słuchają, w tej chwili przewala, więc nasi słuchacze częściowo pewnie przenieśli się również do siłowni. Jestem ciekaw, czy jakaś siłownia włącza w tej chwili program Trzeci. Ja pamiętam kiedyś po jakimś ważnym meczu wybrałem się rano na siłownię i tam był salon polityczny nasz trójkowy, nie było żywego gościa. Zwykle nie puszczali wtedy trójki. Nie wiem dlaczego, można moje wejście puścili w salon i dziwnie się ćwiczyło przy rozmowach polityków, szczerze mówiąc. Ale dzisiaj muzyka jest najważniejsza do godziny 13:00 między innymi, bo również tak jest przez cały dzień w Trójce. W związku z tym państwo mogą nam teraz coś zaproponować. 22 7 3 KF@polskiradio.pl. Pozdrawiamy tych, którzy jednak słuchają nas w pracy i na żaden lunch, na żadną siłownię nie poszli. 22 7 3 KF@polskiradio.pl. Telefon kolejny. Dzień dobry, z tej strony Bartosz. Poproszę jakikolwiek utwór grupy Death in Vegas. Tim Pegas i Girls. 227-3-UKF-MOWA-POLSKIE-RADIO.PL. Pan Tomasz, tym razem jego prośba o The Cure i nagranie A Night Like This. Grajmy. Po tym, co się dzieje od paru ładnych tygodni na liście przebojów trójki, to jest jeden z Państwa absolutnie ulubionych zespołów od wielu, wielu lat. Grupa The Cure i nagranie A Night Like This. 2273, jak to może coś po polsku i coś ze Śląska. Witam serdecznie, Sławek Tyburcy ze Świnicy. Kłaniam się szanownej trójce i zapraszam po raz drugi do Muzeum Zaginionych Piosenek. Tym razem proponuję zespół adwokacki Dyskrecja, czy ktoś to jeszcze pamięta, i utwór, który był punktem obowiązkowym sobotnich programów pana Piotra Kaczkowskiego, czyli tak zwana herbatka, ale tytuł Blaszany Parowiec. Dawno tego nie słyszeliśmy, ani ja, ani drodzy słuchacze programu trzeciego. Także mam nadzieję, z przyjemnością to sobie przypomnijmy. Pozdrawiam serdecznie i życzę kolejnych 100 lat. Dziękujemy za życzenia, a tak swoją drogą całkiem niedawno graliśmy piosenkę Blaszany Parowiec tu w Trójce Muzycznej Pościółkę. Mało tego, wspominaliśmy również o tym utworze i o jego twórcach przy okazji audycji w cyklu Historia Pewnej Płyty. I tu Państwa zdziwię, bo to była opowieść o płycie zespołu Kaliber 44. To samo studio, ci sami ludzie, którzy pracowali z Kalibrem. 227 trójek, grajmy. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament, to w szklance mocna, gorąca herbata. Gdy z fortepianem się w domu zamykam, to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, obłoku pary odmienia, serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Miłosną wpadniesz katastrofa, gdy cię choroby zginają jak klamkę. Niech na ratunek bierze pogotowie z pełną po brzegi czaju filiżanką. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, obłoku pary odmienia, serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną w blaszance. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, w obłoku pary odmienia, serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Blaszany parowiec, zespół adwokacki Dyskrecja. 227 trójek, teraz będzie mocniejsze uderzenie. Dzień dobry, najlepszego z okazji pierwszego dnia w wieku 63 lat i jednego dnia. Czas jest nieubłagany i to jest cudowne w tym wszystkim i sprawiedliwe, a ja mam prośbę taką wyjątkową w tej nowej sytuacji, w tym nowym rozdaniu względem dzisiejszego dnia. Jak ci jest taka opcja, jest taki utwór, jest dosyć specyficzny, ale jest nieprawdopodobny. Nazywa się najprościej w świecie, z pierwszej płyty Black Sabbath Nibble. Nazywa się Nibble i to jest taki utwór, może niezbyt popularny radiowo, ale jest bardzo, bardzo z energią taką, jak to oni mają. I ten Ozzy Osbourne tam robi takie niesamowite wokalne rzeczy, jak zwykle. Ja bym z taką dedykacją dla mojej domisi Nip Black Sabbath. Ukłony dla trójki i dla mojej dziewczyny. Muzyka. Ivy i grupa Black Sabbath w Trójce. Często Państwo piszą, proszę o dawno niesprzany utwór. To teraz będzie taki dawno niesprzany utwór. Prośba od pani Elżbiety o formację Cockrobin i The Promise You Made. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. You promise, you promise. Pewnie nie jedna twarz się uśmiechnęła. The Promise You Made, grupa Cockrobin, faktycznie dawno w Trójce niesłyszana. 227 Trójka, teraz prośba pana Wojciecha, o 5 lat starszego od Trójki i prośba o coś zespołu Emerson, Lake & Palmer. To może Love Beach? Divide. turn a mighty red. You can walk Love Beach forever till it lives inside your head. I said, I want you by my side. I'll keep you satisfied. My love won't hide. We can make love on Love Beach out of reach of the lion's claws tonight. We can make love on Love Beach. I want your love with the stars above. Down on Love Beach, I'm gonna make love to you. On Love Beach, make all your dreams come true. On Love Beach, gonna make love, love to you. On Love Beach, gonna make your dreams come true. On Love Beach, gonna make love to you. On Love Beach, I'm gonna make love to you. On Love Beach, I'm gonna make love to you. On Love Beach, I'm gonna make love to you. Grupa Emerson, Lake & Palmer w Trójce w muzycznej poczcie UKF i to tyle. Za chwilę tu Myśliwiecka 357. Już dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie jedna prosta piosenka od Państwa w dużym fragmencie. Dzień dobry, tu Edyta z Gliwic. Dla wszystkich miłośników grupy Rainbow, którzy chcieliby usłyszeć ten zespół na antenie, jego odsłona z Jolin Turnerem na wokalu i Streets of Dreams. Życzę miłego odsłuchu i pogodnego dnia. A już za chwilę po serwisie Katarzyna Borowiecka. Ogłoszenie społeczne.